نوبت جستن رسیدن به نسو. جمله را جستیم پیش آی نسو، گشت بیهوشان زمان پرید رو. همچو دیوار شکسته در فتاد، هوش و عقلش رفت شد او چون جماد. چون که هوشش رفت از تن بی امان، سر او با حق به پیوستان زمان. چون تهی گشت و وجود او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند. چون شکستان کشتی او بی مراد، در کنار رحمت دریا فتاد. جان به حق پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. چون که جانش وارهید از ننگ تن، رفت شادان پیش اصل خیشتن. جان چو باز و تن مرو را کندهی، پای بسته پر شکسته بندهی. چون که هوشش رفت و پایش برگشاد، می پرد آن باز سوی کیقباد. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد. ذره لاغر شگرف و زفت شد، فرش خاکی اطلس و زربفت شد. مرده صد ساله بیرون شد ز گور، دیو ملعون شد به خوبی رشک هور. این همه روی زمین سرسبز شد، چوب خشکش کوفه کرد و نغز شد. گرگ با بره حریف می شده، ناامیدان خوشرگ و خوشپی شده.